konuşması. İmkansız da imkansız artık ikimizin kavuşması. İçimden bir ses diyor ki çok uzun sürmez, belli ki değmez, yine değmez. İçimden bir ses diyor ki çok uzun sürmez, belli ki değmez, yine değmez. Başımıza bu yüzden gelmedi mi? Değmez.